हैंस एंडरसन की कहानियाँ, कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी चकमक डिबिया। चौड़े रास्ते पर एक सिपाही मार्च करता जा रहा था, एक दो एक दो। उसकी पीठ पर उसका थैला और बगल में तलवार थी। वह युद्ध से वापस आकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक डायन मिली। वह बहुत भयावह थी। उसका निचला होंठ उसकी छाती तक लटक रहा था। उसने सिपाही का अभिवादन किया और कहा, तुम्हारी तलवार कितनी अच्छी है और तुम्हारा थैला कितना बड़ा है। तुम एक अच्छे सिपाही हो। तुम्हारे पास तो धन भी काफ़ी होगा, क्योंकि तुमने काफ़ी कमाया होगा। धन्यवाद बूढ़ी डायन, सिपाही ने कहा। क्या तुम ये विशाल पेड़ देख रहे हो? डायन ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया। यह भीतर से खोखला है। तुम इस पर चढ़ोगे तो तुम्हें एक छेद दिखाई देगा। उसमें उतरकर तुम पेड़ के भीतर जा सकते हो। मैं तुम्हारी कमर में एक रस्सी बांध दूंगी और जब तुम मुझे आवाज़ दोगे, मैं तुम्हें वापस बाहर खींच लूँगी। मैं पेड़ के भीतर जाकर क्या करूँगा? सिपाही ने पूछा। धन मिलेगा, डायन ने कहा। मेरी बात सुनो, जब तुम पेड़ के भीतर उतरोगे, तुम्हें एक विशाल कमरा मिलेगा। उसमें बहुत रोशनी होगी, क्योंकि वहाँ 300 से भी अधिक दीपक जल रहे हैं। फिर तुम्हें 3 दरवाज़े दिखाई देंगे। उन्हें तुम खोल सकते हो, क्योंकि इनकी चाबियाँ वहीं लटक रही हैं। पहले कमरे में जाने पर तुम्हें ज़मीन पर रखी एक बड़ी तिजोरी दिखाई देगी। इस तिजोरी पर एक कुत्ता बैठा होगा, जिसकी आँखें चाय के प्याले जितनी बड़ी होंगी। लेकिन तुम परवाह मत करना, मैं तुम्हें अपना नीला चौखानेदार एप्रन दूंगी, जिसे तुम फर्श पर बिछा देना। इसके बाद कुत्ते को जल्दी से लाकर उस पर बिठा देना और तिजोरी खोलकर जितने चाहो उतने सिक्के निकाल लेना। ये सिक्के तांबे के होंगे। यदि तुम चांदी के सिक्के चाहते हो तो तुम्हें दूसरे कमरे में जाना होगा। लेकिन वहाँ जो कुत्ता बैठा होगा, उसकी आँखें गाड़ी के पहिए जितनी बड़ी होंगी। तुम उसकी भी परवाह मत करना। उसे मेरे एप्रन पर बिठाकर कुछ पैसे ले लेना। यदि तुम्हें सोना चाहिए तो वह भी तुम्हें मिल सकता है, बल्कि जितना चाहो उतना मिल सकता है। तुम्हें इसके लिए तीसरे कमरे में जाना होगा। लेकिन यहाँ तिजोरी पर बैठे कुत्ते की आँखें बड़े गोल गुंबद जैसी बड़ी होंगी। वह बहुत ही खूंखार कुत्ता है, लेकिन तुम घबराना नहीं, उसे भी मेरे एप्रन पर बिठा देना। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसके बाद तिजोरी में से जितना सोना चाहो निकाल लेना। यह बुरा नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें बदले में क्या देना होगा? क्योंकि मुझे मालूम है तुम यह सब मेरे लिए यूं ही नहीं कर रही, सिपाही ने कहा। नहीं, मुझे एक भी सिक्का नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए केवल वह पुरानी चकमक डिबिया ले आना, जो मेरी दादी एक बार नीचे भूल आई थी, डायन ने कहा। सिपाही चिल्लाया, तो फिर मेरी कमर में रस्सी बांध दो। यह बांध दी और यह रहा मेरा नीला चौखानेदार एप्रन, डायन बोली। इसके बाद सिपाही पेड़ पर चढ़कर छेद में उतर गया और 300 से अधिक दीपों से जगमगाते बड़े कमरे में पहुंच गया। उसने पहला दरवाज़ा खोला। उफ, वह चाय के प्याले जैसी बड़ी आँखों वाला कुत्ता तिजोरी पर बैठा उसे घूर रहा था। तुम बहुत भले हो, सिपाही ने कहा और कुत्ते को डायन के एप्रन पर बिठाकर जेबों में ढेर सारे तांबे के सिक्के भर लिए। उसके बाद उसने तिजोरी को ताला लगाया, कुत्ते को उस पर वापस बिठाया और दूसरे कमरे में चला गया। आहा, यहाँ गाड़ी के पहियों जितनी बड़ी आँखों वाला कुत्ता बैठा था। तुम्हें मुझे इस बुरी तरह नहीं घूरना चाहिए, तुम्हारी आँखें थक जाएंगी, सिपाही ने कहा और कुत्ते को डायन के एप्रन पर बिठा दिया। जब उसने तिजोरी में चांदी के सिक्के देखे तो उसने अपनी जेबों से सारे तांबे के सिक्के निकाल फेंके और अपनी जेबों और थैले में सारे चांदी के सिक्के भर लिए। उसके बाद वह तीसरे कमरे में गया। ओह, वह सचमुच बहुत भयानक था। यहाँ बैठे कुत्ते की आँखें सचमुच बड़े गोल गुंबद जैसी थीं, जो लगातार गोल गोल घूम रही थीं। नमस्कार, सिपाही ने कहा और उसे ध्यान से देखा। उसके बाद उसने उसे एप्रन पर बिठा दिया और तिजोरी खोली। बाप रे, वहाँ तो ढेर सारा सोना था। वह इससे पूरा शहर खरीद सकता था। केक बनाने वाली औरत की पूरी दुकान, टीन के सभी सिपाही, कोड़े और घोड़े भी। सचमुच यह बहुत सारा धन था। अब सिपाही ने अपनी जेबों और थैले से सारे चांदी के सिक्के निकाल फेंके और अपनी जेबों, थैले, जूतों और टोपी में सोने के सिक्के भर लिए। अब उसके लिए चलना भी मुश्किल था। अब उसके पास अपार धन था। उसने कुत्ते को वापस तिजोरी पर बिठाया, दरवाज़ा बंद किया और ऊपर आवाज़ दी। मुझे ऊपर खींच लो बूढ़ी डायन। क्या तुमने चकमक डिबिया ले ली है? डायन ने पूछा। सत्यानाश, सिपाही चिल्लाया, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। और वह जाकर चकमक डिबिया ले आया। डायन ने उसे ऊपर खींच लिया और वह अपनी जेबों, थैले, जूतों में सोना भरे फिर से चौड़ी सड़क पर खड़ा था। तुम चकमक डिबिया का क्या करोगी? सिपाही ने पूछा। यह तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, डायन ने जवाब दिया। तुम्हें पैसा मिल गया है, मुझे मेरी चकमक डिबिया दे दो। बेवकूफ़, मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम इस डिबिया से क्या करोगी, नहीं तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा, सिपाही बोला। नहीं, डायन चिल्लाई और सिपाही ने उसका सिर काट दिया। वह वहीं गिर गई। सिपाही ने उसके एप्रन में सारा धन बांधा और एक पोटली जैसा उसे लटका लिया, चकमक डिबिया को जेब में डाला और सीधा शहर की ओर चल पड़ा। यह शहर अद्भुत था। वह सबसे अच्छी सराय में गया, सबसे अच्छे कमरे में ठहरा और अपना मनपसंद खाना खाया। अब वह अमीर था, उसके पास बहुत सारा धन था। जो नौकर उसके जूते साफ करता था, उसके हिसाब से सिपाही के जूते बहुत पुराने हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसने नए जूते नहीं खरीदे थे। अगले दिन उसने अच्छे जूते और कपड़े खरीदे। अब हमारा सिपाही एक सभ्य आदमी बन गया था। लोगों ने उसे शहर की सभी सुंदर चीज़ों के बारे में बताया, राजा के बारे में भी और उसकी सुंदर बेटी के बारे में भी। उसे कैसे देखा जा सकता है? सिपाही ने पूछा। उसे नहीं देखा जा सकता, सबने कहा। वह एक विशाल तांबे के महल में रहती है, जिसके आसपास ढेर सी दीवारें और मीनारें हैं। राजा को छोड़कर वहाँ भीतर कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बारे में यह भविष्यवाणी की गई है कि वह किसी साधारण सिपाही से शादी करेगी और राजा यह सहन नहीं कर सकता। मैं उसे देखना चाहूँगा, सिपाही ने सोचा, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया। अब वह बड़े ठाट बाट से रहने लगा, नाटक देखने जाता, राजा के बाग में घूमता और गरीबों को बहुत से पैसे दान में देता। वह इस बात को समझता था कि पैसों के बिना आज के कठिन समय में जीना कैसा होता है। अब वह अमीर था, उसके पास उत्तम कपड़े थे। वह रोज़ पैसे खर्च करता था और कमाता कुछ भी नहीं था, इसलिए उसके पास अंत में केवल 2 सिक्के बचे। उसे अपना वह सुंदर कमरा छोड़कर एक दुछत्ती में रहने आना पड़ा। अपने जूते खुद साफ करने पड़े और उनकी मरम्मत भी खुद ही करनी पड़ी। उसके कोई भी मित्र उससे मिलने नहीं आते, क्योंकि उसके घर बहुत सी सीढ़ियां चढ़कर आना पड़ता था। एक शाम बहुत अंधेरा था और उसके पास मोमबत्ती खरीदने के पैसे भी नहीं थे। उसी समय उसे ध्यान आया कि वह जो चकमक डिबिया डायन की सहायता से पेड़ के भीतर से लाया था, उसमें एक मोमबत्ती का टुकड़ा भी है। लेकिन जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, चकमक डिबिया से चिंगारियां निकलीं और दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे से चाय के प्याले जैसी बड़ी आँखों वाला कुत्ता, जो उसे पेड़ के भीतर मिला था, कमरे में आया और पास खड़ा होकर बोला, मालिक का क्या आदेश है? यह क्या है? सिपाही ने कहा, क्या यही प्रसिद्ध चकमक डिबिया है? तो क्या मैं जो चाहूँ वह मुझे मिल सकता है? तो मुझे कुछ धन दो, उसने कुत्ते से कहा। और कुत्ता तुरंत गया और पैसों से भरा एक बड़ा थैला अपने मुंह में दबाए तुरंत वापस आ गया। अब सिपाही को चकमक डिबिया का गुण पता चला। यदि वह इसे एक बार रगड़ता तो तांबे की तिजोरी के ऊपर बैठा कुत्ता आता, दो बार रगड़ने पर चांदी की तिजोरी वाला कुत्ता और तीन बार रगड़ने पर सोने की तिजोरी वाला कुत्ता आता है। सिपाही अब वापस अच्छे घर में चला गया और फिर से अच्छे कपड़े पहनने लगा। उसके सभी दोस्त फिर से उससे मिलने आने लगे और उसका ध्यान रखने लगे। एक बार उसने सोचा, यह बहुत अजीब है कि कोई भी राजकुमारी को नहीं देख सकता। सभी कहते हैं कि वह बहुत सुंदर है, लेकिन यदि वह बहुत सारी मीनारों वाले तांबे के बड़े किले में ही बैठी रहे तो उसका क्या फ़ायदा? क्या मैं उसे कभी नहीं देख सकूंगा? मेरी चकमक डिबिया कहाँ है? और उसने चकमक डिबिया को रगड़ा और चाय के प्याले जैसी आँखों वाला कुत्ता सामने आ गया। बहुत रात हो गई है, लेकिन फिर भी मैं एक क्षण के लिए ही सही राजकुमारी को देखना चाहता हूँ, सिपाही बोला। कुत्ता तुरंत दरवाजे से बाहर चला गया। इससे पहले कि सिपाही कुछ सोच पाता, वह राजकुमारी को लेकर हाजिर था। वह कुत्ते के ऊपर बैठी सो रही थी। वह साफ देख रहा था कि वह राजकुमारी है, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। सिपाही उसे चूमने से अपने आप को रोक नहीं पाया। तभी कुत्ता राजकुमारी को लेकर वापस लौट गया। लेकिन जब अगली सुबह राजा और रानी चाय पी रहे थे, राजकुमारी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया, जिसमें उसने देखा कि वह कुत्ते पर बैठी है और एक सिपाही उसे चूम रहा है। हम इसके बारे में पता करेंगे, रानी ने कहा। इसके लिए राज दरबार की एक बूढ़ी स्त्री को रात भर राजकुमारी के बिस्तर के पास बिठाया गया, जिससे कि वह पता लगा सके कि वह सपना ही था या कुछ और। सिपाही को अगली रात फिर राजकुमारी को देखने की तीव्र इच्छा हुई। कुत्ता फिर आया और तेज़ी से दौड़ता हुआ राजकुमारी को ले गया, लेकिन वह बूढ़ी स्त्री भी हवा की तेज़ी से उसके पीछे भागी। जब उसने देखा कि वे दोनों एक बड़े मकान में घुस रहे हैं, तो उसने सोचा कि अब मुझे पता चल गया कि वह कहाँ हैं, और उसने खड़िया के एक टुकड़े से उस घर के दरवाजे पर एक बड़े क्रॉस का निशान बना दिया। उसके बाद वह घर गई और लेट गई। कुत्ता राजकुमारी को लेकर वापस आ गया, लेकिन जब उसने सिपाही के घर के सामने क्रॉस को देखा तो उसने चौंक उठाई और शहर के सारे घरों के आगे वैसे ही क्रॉस बना दिए। यह उसने बहुत सफाई से किया था, इसलिए वह स्त्री अब सिपाही का घर अलग से नहीं पहचान सकती थी। सुबह सुबह राजा और रानी बूढ़ी स्त्री और दूसरे राजदरबारियों को लेकर यह देखने आए कि राजकुमारी कहाँ गई थी। यही है वह, राजा ने कहा जब उसने क्रॉस लगा पहला दरवाज़ा देखा। नहीं, वह वहाँ है, रानी ने एक दूसरा दरवाज़ा दिखाया जिस पर भी क्रॉस लगा था। लेकिन सभी को कोई ना कोई क्रॉस दिखा, क्योंकि सभी दरवाज़ों पर क्रॉस लगा था। अब उन्हें लगा कि ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन रानी बहुत ही चतुर स्त्री थी, जो कि सिर्फ बग्घी में बैठकर घूमने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती थी। उसने अपनी पुरानी कैंची निकाली, रेशम का टुकड़ा काटा और उससे एक छोटी सी थैली बनाई। इस थैली में उसने आटा भरा और राजकुमारी की पीठ पर बांध दिया। इसके बाद उसने थैली में एक छेद कर दिया, जिससे राजकुमारी जहां भी जाए आटा गिरता जाए। रात में कुत्ता फिर आया और राजकुमारी को अपनी पीठ पर बिठाकर सिपाही के पास ले गया, जो उसे बहुत प्यार करता था। उसे राजकुमार होने की इच्छा थी, जिससे वह उसे अपनी पत्नी बना सके। कुत्ते को महल से सिपाही के घर तक राजकुमारी की पीठ पर बंधी थैली से गिरने वाले आटे का पता ही नहीं चला। सुबह उठकर राजा और रानी ने देखा कि उनकी बेटी कहाँ गई थी। उन्होंने सिपाही को पकड़वाया और जेल में डाल दिया। उसे जहाँ रखा गया वहाँ अंधेरा और तकलीफ देह माहौल था। उन्होंने उसे कहा कि कल सुबह उसे फांसी हो जाएगी। यह सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह अपनी चकमक डिबिया सराय में ही छोड़ आया था। अगली सुबह उसने खिड़की की जाली से देखा कि लोग उसे फांसी देते हुए देखने के लिए कितने उतावले थे। उसने नगाड़ा बजते सुना और सिपाहियों को मार्च करते हुए देखा। इन दौड़ते हुए लोगों के बीच में एक मोची का लड़का था। वह चमड़े का कोट और चप्पलें पहने हुए था। वह इतना उछल उछल कर चल रहा था कि उसकी एक चप्पल आकर सिपाही की खिड़की के ठीक सामने गिरी। हेलो बच्चे, इतनी जल्दी मत करो, सिपाही उससे बोला। यह मेरे बिना शुरू नहीं होगा, लेकिन यदि तुम मेरे घर तक दौड़कर जाओ और मेरी चकमक डिबिया लेकर आओ तो मैं तुम्हें 4 सिक्के दूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत ही तेज़ी से जाना होगा। मोची का लड़का 4 सिक्के लेना चाहता था, इसलिए वह तेज़ी से गया और चकमक डिबिया ले आया। अब हम देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। शहर के बाहर एक बड़ा फांसी का तख्ता बना था और उसके चारों ओर बहुत से सिपाही और हजारों लोग खड़े थे। राजा और रानी एक भव्य सिंहासन पर न्यायाधीशों और संपूर्ण परिषद के सामने बैठे थे। सिपाही सीढ़ी पर खड़ा था। जैसे ही उसके गले में फंदा डाला जाने वाला था, उसने कहा कि मृत्यु की सजा देने से पहले अपराधी की अंतिम इच्छा हमेशा पूरी की जाती है। उसे मरने से पहले आखिरी बार तंबाकू का पाइप पीने की इच्छा थी। राजा इसके लिए इनकार नहीं करेगा, यह सोचकर उसने अपनी चकमक डिबिया निकाली और आग जलाई। 1, 2, 3 और अचानक वहाँ तीनों कुत्ते आ गए। पहला चाय के प्याले जैसी आँखों वाला, दूसरा गाड़ी के पहिए जैसी आँखों वाला और तीसरा गोल गुंबद जैसी बड़ी आँखों वाला। मेरी मदद करो और मुझे फांसी से बचाओ, सिपाही ने कहा, और कुत्ते न्यायाधीशों और पार्षदों पर कूद पड़े। किसी को पैर से पकड़ा तो किसी को नाक से और हवा में उछाल दिया कि वे हवा में उछले और नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे छोड़ दो, राजा चिल्लाया, लेकिन सबसे बड़े कुत्ते ने उसे और रानी को भी उठाकर फेंक दिया। सिपाही डर गए और लोग चिल्लाकर बोले, सिपाही तुम हमारे राजा होगे और राजकुमारी से शादी करोगे। उन्होंने सिपाही को राजा की बग्घी में बिठाया और तीनों कुत्ते आगे आगे भागते हुए खुशी से चिल्लाने लगे। बच्चों ने सीटियां बजाईं और सिपाहियों ने सलामी दी। राजकुमारी तांबे के किले से बाहर आई और रानी बनी। उसे यह बहुत अच्छा लगा। शादी का समारोह 1 सप्ताह तक चला। तीनों कुत्ते भी टेबल पर बैठे और पहले से भी बड़ी आँखों से यह सब देखने लगे।